زۆر چاکە. ئێستا ئیتر ئامادە بوو. هێشتا ئاخیر چڵت دیاری نەکرد ڕامی. تۆزە چاوەڕێ کە با پیرە چونکە من بە دوای دارێکی باش و گونجاوە ئاگەڕێم. ئەمە زۆر گونجاوە. ئادەی با ببینم؟ ئافەرین، باشە هەڵبژار، چڵێکی زۆر گونجاوە. نایابە، ئەمە چڵێکی زۆر باش و ڕێکە. ئەمە شتێکی زۆر ئاساییە باپیرا، چونکە من هەمیشە بڕیاری گونجاو ئێم. ئێستا کاتی پێکەنین نییە. ڕەنگە بتوانم دارێکی باش دروست بکەم. پێم بڵێ تۆ دڵنیایت باپیرا؟ مەبەستم ئەوەیە کە ئیتر من بۆ لەمە دوا ئەتوانم ماسێشینەکە ڕاو بکەم. ئەم دارانە تازەیە، یارمەتیم ئەیە بۆی ماسێشینەکە ڕاو بکەم. شوێنەکەی زۆر دوور نییە لێرەوە، ئەتوانم بە سەیارە بچم بۆ دەریاچە شینەکە، چونکە ڕێگاکە یەک چارەک زیاتر نابێ. ئەڵێن ئەو دەریاچەیە جۆرە ماسیەکی تیایە ڕەنگی شینە، بۆیە ناو نراوە دەریاچە شینەکە. هەموو هەوڵی خۆم مەخەمە گەر بۆ ئەوەی ئەو ماسێ دەگمەنە ڕاو بکەم. بەڵێ، ڕاوی یەکەم بە دارەکەی باپیرە کە هێشتا کەس بەکاری نەهێناوە. ئای لەو ڕێگا ناخۆش و دوورە. ها؟ ئەبێ مە کێ بێ؟ ئەزانی کامیلی پیرەمێرد لەکوێ دانیشێ؟ ماڵیان لەکوێوەیە؟ قسە بکە، پێم بڵێ نازانی لەکوێیە؟ تۆ چۆن کابرایەکی سەیری ئاوە پان مەکەی؟ لەگەڵ ئەو شەکە خۆم ناوێکی جوانم هەیە، هەموو کەس پێم بڵێ دیمە. باشە باشە، ئەتوانی پێم بڵێ کامیلی پیرەمێرد لەکوێ دانیشێ؟ خاتو دیمە؟ لە ماڵی ڕامی دانیشێ، ها؟ ڕامی؟ بەڵێ، ئەو ماڵەکەشە لە ماڵی ئێمەوەیە و ئەوان هەن لە کۆنەوە دراوسێمانن. ئەتوانی پێم بڵێ تۆ کێیت؟ من ناوم فوادە. کەواتە دێگاک فواد، وەرە بوو بم بۆ ماڵیان. نامناسی؟ من کوڕی سەرۆکی شارەوانیم. بەخێر بێیت بۆ ماڵەکەم. زۆرم پێسەیرە کە نامناسی، لەگەڵەوەشدا باوکم زۆر ناسراوە. بیرم کەوتەوە، بیستوومە سەرۆکی شارەوانی کوڕێکی هەیە زۆر حەزی لە ڕاوە. کەواتە ئاخیرەکەی ناسیمتەوە. چی شانازی بەخۆیەوەکە؟ چی لە باپیرم ئەوێ؟ باوکم باسی تۆی بۆ کردووم. پێیوتم کە لەم ناوچەیەدا تۆ باشترین وەستای دروستکردنی داری ڕاوی. دارەکانی تۆ ناوبانگێکی زۆر باشیان هەیە، لەبەر ئەوە هاتووم بۆ لات. منەوە نەشارەزانیم بۆ ئەندازەی کە تۆ باسی ئەکەیت، بەڵام دارەکانم بە سەرڕاستی و بە پاکی دروزەکەم. ئێستا ئەمەوێت دارێکم بۆ دروست بکەیت کە زۆر لە دارەکانی ترت باشتر بێت. ئەتەوێت چی پێڕاو بکەی؟ ماسێشینەکە. چیتر؟ نازانم، بەڵام یەکەم جار ماسێشینەکە ڕاوەکەم. ماسێشینەکە؟ قسەکانی ئەم کوڕە هەستێکی سەری لا دروست کردم. ئەبێ بە وردی وەڵامم بێیتەوە، چونکە دار جۆری زۆرە، هەر ماسێکیش جۆری تایبەتی خۆی هەیە. لەبەرەوەی دار هەیە بۆ ماسی ڕووبار و داریش هەیە بۆ ماسی دەریا بێت. جام هەموو ڕوونکردنەوەی بۆ چییە؟ و ئەزانی گەمژەم کە ناگەم. من مەبەستم ئەوە نەبوو. بەلامەوە گرنگ نییە ئەم دارە نرخی چەنێک بێت، چونکە باوکم هەموو پارەکەی تەیاتێ و ئەتوانم پارەکەی هەرچەنی کرد بدەمێ و ڕەنگە هەر بۆ جوانیش هەڵی گرم. بڕۆ دەرەوە لێرە. چونکە هەرچەندە کە ژاربم دار بۆ جوانی دروست ناکەم، دەی بڕۆ دەرەوە. زۆر نالەباری، پێت وایە ئەتوانی هەرچێکت بوێ بیکڕیت بێ ئەوەی ڕێز لە هەستی کەسانی تر بگریت؟ بڕۆ دەرەوە، نامەوێت جارێکی تر سەر و چاوە ببینم. ئاساییە بابا پیرم لێ تووڕە بێ. ئەو کابرایەکی زۆر لە خۆباییە. ئەم دارە بە کەڵکیەت. ئەبێ من دەرسی دابم. بیگرە بەڵکو لوودبەرزێکت نێڵێت. کاتێک وەرەوە بۆلام کە پشت بە خۆت بەستی بۆ ڕاوکردن و پشت بە پاری بە ئەوکەی نەبەستیت. پەشیمانە بیتەوە. کاتێک لە دەریاچە شینەکەیەکمان بینیەوە ڕووبەڕوو یەکەبینەوە. لەبیرت بێت، تۆ ئەم ڕکەبەرایەتێ دروست کرد. بن لعنت بی رکب برایتی دکم کامل کراکا وچی؟ چی تبه؟ با پیر می پیچونه که ایکی رازگون نیا؟ کامل با پیره تا؟ با تو ناو چیا؟ من ناوم رامی کامیلا من زر خوش حالم بناسینت رامی تو لما پیش من تناسی؟ ای چون ناد ناسم؟ ای تو خلات یکمی راو چی دید نبرده امسال؟ تو اتیه مسیشی نکراو بکی؟ پیم بله نا تیه واب کی برس فواد؟ ها؟ پیم بله که توی فیری امکر؟ وقت پیش بینیم کرد ابواز زیادر راز ببوی تایه لگر با پیر ما چیلی؟ دبو زنیاریت با پیت بلیم نای هلم کس مستیشی نکر راو بکن و نای هلم کسی وکو با پیرت لیم بریتو من یستار رقم لبا پیرتو لدارکان شدی تیه گیشتی؟ چاوره که با پیرم بطنیا نبلای دریاچا که بلکو منیشی لگر لبم ما بسته چیه کورا؟ اگر هر کسی زو گشت دریافت کم ماسیه که بو اوه بیا سی بیمانا نیه چیره که من ماسیه شی نکه و منالای که وکو دو نتوانه رایو بکا اگر تو توانید ماسیه که راو کهی اوه من داره که ببلاشه امه بو خود قبینین که لپیش اتوانه رایو بکا همو توانا مخم اگر بو راو کردنی ماسیه که نه هیلم کسیش لپیش منو بچه بودیم لجام که سیر کن ها او گمی که شاخاویه با پیره بگو من ماسی زوری تیایا وانیا ام گمانه ماسی زوری انتیایا کرکم او چی دانه ایو هر دکتر او ماسی رو همش که دیگه لگم ایم داوی لبردن لیه که این دیما شکاو لیا خورینم نالانه چیا او شوفیره ابی کمی گوریا بید لکاتی لیا خورینی سیاره که یا تو بینی او سیاره ایت کت وزنم پیشتر بینی او ما هی بم زوانه اگینه دریاچه شینکه چاورم کرامی خیره که با پیره پیویز نکه اونه پلب کن چون که زور نزیگ مینه توله دریاچه که او چیه ای خواه چند جوانه کتایی گشتی ندریات شینه که واد یارکاتی که زور خوش بسر بین لیره او همو ماوه تنبغیم بوی ماسی شینه که راو کن بله و هر لبره و هاتوین و باش رفگر یه نوان چون که زور کسی شارزه هاتون پیش یه و بله هم بایان راو نکره کسیان چون که براسی راو اشتی که قرصه بله همه که از ماسی شینکه ندیوه بله بینیم انا و من خوم یکم لوانه که ماسی شینه کم بینیم کی بینید؟ اول سال اگلم و بر روی ده کاتی حبلی یکی اگلب لمکان قرتا وشا پولکان دوریان خسته و چون تا بیان ما و هر کمیستم رای کشم هستم کل پر بلا مکدستی کر بلا قلق لخوی و سیری و کم کر لپراش دیکی گورم بینی که با پناماتی پاری جاوشتا مستشی نکبو؟ بله اوه ماسیشی نکبو و دریجه که این لنیو متر زیادر ابو ویستم با وردی چاو دیریب کم بلا مورده ورده رنگشی نکی زیادر درکو تو ابریقای و دوائی و دستی کر با ونبون بشوازی که زود جوان اوه که من بینیم بیا گمان ماسیشی نکبو و ریتی ناچه هیچ شکی تر بو بیا زور سپاس بگو من راو یکم بلا ماما محالا بو منالی که بچکولا منالی بچکولا خود راو چکیه زدانی رامی بس ایتر ابین لیدگم ای عزو بس ایتر واسلا ما بیانن هر دوتان ابین لیدگم هی عزو من بچکولا نیم تیگشتی رامی راو چی نامیم بیستو ها ازانین که آمان جیتو ماسی شینکه رامی که واتا با گرانه لدریاشکه بیه بیزاربون و مندوبون به نابه مندوبی و با وریایی و دست که با دیاری کرنی شوانی راو کردنکم سیر که او کچر رونه تنانه دتوانی جی دریاشکه ببینیم به هویه و شششت بدنگی برس قسمکه اگه نماسی که راه که لدست من رامی پیم و بیم شوانه گنجا و بر راو کردن دی اتوانی هر استا دست ببکید زور باشه دست به یکم سرکوتو بوم راستی زور خیره سرکوتو بید او زور به حس رای کشید هنه تو رکه سپاس دیمه اما مسیشی نکه خوینیه؟ نه خیر او بچکی بچوکی مسی کروشانه اما تنها یکم هولی بو کری خون و ابی زور جاری تر هول بیه تا اگه به امان جی سرشی خود رامی ها؟ اما چیه؟ او ماسی شینکه یا؟ نه اما ماسی کروشانه بلامو کسی که فریا ببوی رنگی شینی کردو کی امکاره ناشرینه کردو اما بستی چیه؟ کی امکار خرابه ای کرد؟ ابی او پیاو کلاو سوره کیه بیا؟ رامی راو چیه کی باشا؟ رامی راو چیه کی باشا؟ زور لیها توا رامی راو چیه کی لیها توا؟ رامی راو چیه کی باسا هست با اصوده ای کی زوره کم براستی خوشترین شد خوشتر نه لدوی من دوبونو راو کردن بله ام همو دنگل دنگل چیه ها؟ دی برادر اولیرا چاو دیریم کردی لراوا ببی اوی خود بزانی هر چند منالی بلاو راو چیه کی زور شاره دایی کواته تو او پیاوه کلاسوری که مستقی من نران کرده بو پیویستی بو کار ناشرینه نه اکر نه روشن بیری تو درخا نه من آگام لم تو متانه نیا هەوڵ مەیە بڕوان پێ بکەی کە تۆ نەبووی بۆچی هەوڵ نایە بە شێوەیەکی دروست ڕاو بکەی لەبری ئەو شێوازە ناشرینی کە هەموو کەس دەیزانێت ئەوەندە لە خود باییمە بە لەبەر ئەوەی کە لە ڕاوە شارەزایی هەرچەندە هەوڵ بەی لە من نابەیتەوە تێگەشتی بەڕاستی شێوەیەکی جوانی هەیە هەروەها کێشیشی باشە تێبینی کە زۆربەی ئەو ماسیانەی کە ڕاومان کردووە ماسی کرۆشانن مەدارەمان لەم جۆرە ڕاو کردووە ئەمڕۆ باشە پێت باشە ئەمڕۆ تەنها هەوڵ بۆ ماسی کرۆشان بین ڕامی ها بۆچی تەنها ماسی کرۆشان ئەی بۆ هەوڵ نەی ماسی تر ڕاو بکەین ماسی زۆرمان لەبەردەمایە نا من وام پێ باشە جیابینەوە بۆ ڕاوکردنی ماسی شینەکە ئالەم دەریاچەیە کە ئیبینی سێ جۆر ماسی ئەژی ئەویش ماسی شینەکە و ماسی کرۆشان و ماسی ئەنقلیس جا چۆن نەتوانیت ماسی شینەکە ڕاو بکەی ئەگەر هەموو ئەم جۆرانە لە پێشانە ناسی چۆن نەتوانیت ڕاوی بکەی پێشە نییە ڕاستە ئامانچەکەمان تەنها ماسی شینەکەیە بەڵام باپیرە خراپ نییە جۆرەکانی تری ماسیش بناسین کەواتە ئێمە ڕێکەوتین ڕامی ئێستا ڕاچۆنە ئەگەر بە دوای ماسی شینەکەیە بگەڕین کە ئەمانەوێت ڕاوی بکەین بێگومان بەردەوامە بین ماسی شینەکە دەربازی نابێت لە دەستم کەواتە بار ئێستا دەست پێ بکەین مادەم ئێوەش ئامادەن مەبەست چی بوو لە شوێنی ڕاوکردن ڕامی زۆر باشە ئێستا بەوردی بۆت باسەکەم هەر ماسیەک قوڵیەک لە بارە بۆی لێی گەرمی ئاوەکە بوونی خۆراکی گونجاو ماسی شەبوت حەزی لە سەر و ئاوەکەیە بەڵام ماسی کرۆش حەزی لە ناوەڕاستی ئاوە ئێستا تێگەشتی دیمە بەڵە تێگەشتم مافی لە شوێنەکە ئەژی دەگونجاو بێبووی ئەمە شتێکی ئاساییە گاڵتە بەزانیارە فەرێدایەکانم مەگە لەسەر ماسی بەسە بەس بێدەنگ بن ماسی شینەکە گوێ لە هەموو غەڵبەقەڵ دەیدەبێت بەڵام شوێنی ڕاوەکە وا دیارە قوڵە با پیرە زۆر ترسم لەو شتانێکە ئەیبینم ڕەنگی ئاوەکەی ئێرە شینترە وەک لەو شوێنی تۆزە لەمەو پێشبینیمان بەڵێ ئێرە شوێنێکی گونجاوە با هەوڵ بین پیاوەیە دوای بەستێکی باش و ڕاوێکی زۆرتان بۆ خوازن ئەو کابرای بێمێشکترین مرۆڤە لە تەمەن وابینی بێتم ئەم پیاوە ویستی بە ئەنقەس ڕاوەکەم بێت یەک بار چی ڕوویە تۆزە لەسەر خۆ بە دیمە دەنگ بەریس مەکەرە بابا پیرەم بێزار نەبێت بەڵام ئەوە تەلەویایە ئەوە پیاوە کڵاو سوورەکەیە بەڵام من وامزانی فوئادە بەڵام ئەو نەبوو چونکە تۆزە لەمە پێش فوئاد بە بەلەمەکەی بەلامان ناتێپەڕی سێرکە با پیرە ئێستا واز لەوە بێنە کێشە چیە با پیرە ئەو هێزە زۆرە چییە ئەمە شتێکی زۆر ترسناکە